चाह तेरे पैरों के कंवल गिरा करते थे, हंसे तो दो गालों में भंवर पड़ा करते थे। जहाँ तेरे पैरों के कमल गिरा करते थे, हंसे तो दो गालों में भंवर पड़ा करते थे। तेरी कमर के बल पे नदी मुड़ा करती थी, हंसी तेरी सुन सुन के फसल पका करती थी। छोड़ा जहाँ तेरी एड़ी से धूप उड़ा करती थी, सुना है उस चौखट पे अब शाम रहा करती है। जहाँ तेरी एड़ी से धूप उड़ा करती थी, सुना है उस चौखट पे अब शाम रहा करती है। लटों से उलझी लिपटी एक रात हुआ करती थी, कभी कभी तकिए पे वो भी मिला करती है। दिल दर्द का टुकड़ा है, पत्थर की डली सी है, एक अंधा कुआं है या एक बंद गली सी है। एक छोटा सा लम्हा है जो खत्म नहीं होता, मैं लाख जलाता हूँ ये भस्म नहीं होता, ये भस्म नहीं होता। छोड़ा